مکی صورت ته نزول کې سلور سلو ختم دي 44 پس د صورت فاطر مخکې رتواهانه نازل شوه دي پس د فاطر مخکې رتواهانه مخکې صورت کې وایل عالم الغیب بل سوق نشا نیکان بندگان بادشاہان هغه سن دي عالم الغیب ندی نو صورت مریم کې وای وی هغه عاجزان دي سری متصرفم ندی سری عاجزان دي ټول چې کمن الله تا عاجزان نو یې ځاګی ذکر کړي د مکه صورت کې وی عالم الغیب الله دې بدلته په تفریق کې فابود واستبر لعبادته فابودو درم مکه صورت کې وی کبرت کلمتان تخرج من افواهم غلطه خبره چې د خلونو راوباسي بدلته تفسیر کې لقد جئتم شيئا اذ تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال داود صورت تزرع المستجيبين تزرع المستجيبين دا غور خلق و عاجزی چه طول اللہ تسو اللہ تا عاجزانو اللہ رب العزت تا عاجزانو سورت دری اسے دے اول ایسا دریش پیتا آیا چنے دی 63 پدی کی ننیکان و بندگان و عاجزی ذکر گئی دا انبیاء کرام ور سرد مریم بی بی دا مریم بی بی تفصیلا دو انبیاء و تذکرہ کئی بے اجمالا طول ذکر کئی دوی ما ایسا سلور شپیتنا پائی که دا ملائک و عاجزی دو آیاتو ندا او تفریب کئی پا دوارو ایسو فابدو وستو عبر لعبادت درے ما ایسا دا شپک شپیتم نچیاں ساٹنا او پا دی کی زورنا پہ انکار دا مقاصدو چه دا ایدا مسئلے نمانی زورنی ور گئی او یارا ذکر گئی امتیازاتو کی تضرع المستجیبین عزاء الصلاة والتبع الشہوات ام منکم الا واردوها اول ذلک اللہ نا لفظی امتیاز دی اول ذلک اللہ کاف آیا این سواد ذکر و رحمت ربکا عبدو زکریہ نا اول آجزی آذکر کئی دے زکریہ علیہ السلام ورسر دے یحییٰ علیہ السلام اول واقعہ زکریہ علیہ السلام لوی پیغمبر خو اللہ تا آجز دے اولادی نشتن فریاد چاہ تکی اللہ دا دے بیان در رحمت در رب دے پا بنده خپل زکریا باندې دا داغی بیان دی پاوکی چوازیو کو فریادیو کو خپل رب تا فریاد پا مزام ندا چگی تا ہوئی وی ندا ان خفی یا وی چگی ہوا لخدا سی پرو گونتا کی دا لسنگ چگی ہوا چی پرو گوا لکا چگی سنگ پرو یرا چی چگی ہوا لاب ناد آوازیو کو خپل رب تا چگی پرو گونتا کی پیسا شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل وی دمر پا اخلاص دزرن راوطلا چی نداوا خو ادب ملحوظو نو چی خلال ارالنو خفیہ شو چی خلال ارالنو سشو ندا ان خفیہ آوہ کی چی فریادیو کو خپل رب تا فریاد پا دم باندی دار سیرت دا انبیاءو چاگئی چی کمدنو اللہ تا آواز کی قطادہ وی ان الله يحب الصوت الخفي والقلب النقي ان الله يحب الصوت الخفي والقلب النقي دا الله پاک صفازړو او پرور او आवाज خوخي پرور او आवाज سوي ادب پکې قال هغه کې سوې غفریات کې ورابه مې یقینا زړې شوي دي کمزوري شوي دي اډو کې زما وشتال الراس شیبا او بامبڑا شویر سرمی دو بودا توب دو وجه سپین شوی د سر می د بوډا توپ دواجه او نه مزو به دعا اکرب شقیام دواجه درا بللو ستانا ورب می نا مرادا یعنی چې تاسو کرابلینو هغه نا مرادا نه چې تاسو کرابلینو هغه څه نه وی نا مرادا نه وی نه مزو به دعا کا دواجه درا بللو ستانا وربا می چه ده تال را بلم شقیه نامراد سو کم چه اللہ را بلینو نامراد نده اگر که آغا مراد و تا ملاو نشینو بیام نامراد نده زکا دوائیو عبادت تیم عبادت خوک کنا سیو کو عبادت تیو کو دویم یو چه کمدنو مراد حاصل اولی او دویم دربار تا حاضری لگولی یو سوی مراد حاصل اولی او بل دربار تا حاضری لگولی نو کده تا مراد حاصل نشو دربار تا حاضری سکڑا دلبار تا حاضریو لگولا دا اللہ رب العزت دربار کے حاضریو لگولا دعا زبردست شیده دعا چه کمدنو قول پکار دی که مراد ملاوی گی کنه ملاوی گی بس دا وای چه ما تا امر دی چه خپل عجد دا اللہ نغوار زب غوارم بس دا یقینو ساته چې درکې به خو کني راکې بیا به مغواړم زګه زما بل درو بل در مې نشته زه بل شرط زم با دا کيو در مې دي او کړ دینه خپشي او کمر اور شي ځان بغر کینو عاشق معشکان کلمه معشوقي کلا عاشقان بخلا کوي نه تاسو به ځان غرکې او دک کځای چې کم نه غواړه دربار ته خوازريو لګا جا ولمکم بدعای رب شقیا مفتی سے چار صدی مد ذل الحلالی وی ما تاوی وی زوی چار صدی تغتا وی سات زو نما تاوی میں شیخ ستا ٹیلیفونو کمی نا نا نا نا وی تیر انٹرچینج تر اوزا زو نبیا بگور وی ٹیلیفون مکو وی شیخ ستا بز اخفل کار نچتا ہو باسی اخفل مصروفیت پی وی ٹیلیفون مکو نو ذل لما چلاڑو جو اور سیدو بیٹا کھوا تا می وښو کذا یو ټلیفونو کا ما ټلیفونو کو شیخ صاحب ما ته وایي چې ما یې تاسو شرطه ویزه ته دکره پینډه تر اوره سیدم پینډه مدرسې تر راجا بازار ته بیان نه دکره اوره سیدم ما سید جی مونږ راغلو ما نو ولته چې راتین ته ټلیفون نکو ما یې مفتی صاحب دې هغه سر راغله ما غي منا کړم د ټلیفون نه ان لله و ان الیه راجعون دتور کوم څه ولا مرتي څه به وی چې دا هیڅ خبر نه هیڅ خبر وی دوه خبرې دي یو دربار ته حاضری او بل ملاقات وی یو کارو شو او بل نو شو هیڅ خبر نه ده وی کټلیفون منکړه وینو دواړه په پاتې شي وی په دربار ته حاضری نو شوي او ملاقات پوم نو شو اوس یو وشو وی دا خبره خو نه ده بیا به شي تاسو صحت ته خدای لري او تاسو د خدای د دې بیا ملاقات شي بیا ملاقات شي دا خبره نه ده وی هیڅ خبر نه ده منګلاړو نو دا الله دربار کې حاضری لګول دي کنه را ولماکم بدعای رب شقیا اولاد غواړي وایني خفت الموالیا یقینا زیارېګم د وارثاونا من ورای چې زمانو سودی یعنی سو کال پکې نشته نو وکانت امراتیا کر او خزم شندرا راکی مالا را دخپل طرف نا مل لدن که انما کس اسباب مذباب نشتا ولیان وارس یاری سنی ویر سمان آل یاقوب چی میرا سوڑی زما او میرا سوڑی دی یاقوب والاو دی یاقوب والاو میرا سوڑی بین میرا زیل مراد دی زکا چی انبیاو آغی چی کمدنو پریخوزل دی نهیل می پریخوزل دی نحنو معاشر الانبیاء لا نورس ما ترکناو صدقا منگ نا چی کمدنو میراث نشی وړه چې موږ ست پر خودلی خلکو ته صدقه دي سال کو ته صدقه دي او ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا انما ورثوا العلم علم د انبیاء او میراث ته خدایات لرا موږ چې ست علم وایو نو خیر د احیاء العلوم وګرا او چې څنګه شروع کیږي هغه نه شروع کا بس تم به مطالعه اغه وی علم فقہ توحید تقوا دا سلور ټکی چې دی وی دي سره سخت زیاتې کیږي په سلور ټکی دی سره سخت زیاتې کیږي ویدا چې کم مونږ مقصد د دې اغست لري وداړو د دې مقصد نه په شریعت کې مونږ معلوماتو ته علم وایو چې دا د ډېری مسلې یادي او علم کیفیت نوم دی علم د خشیت سره نوم دی انبیاو کیفیت پر خودلی دي صحابو له ورکړي کیفیت شریعت معلومات سره کیفیت پر خودلی دي دا غټول حاصل کا هغه مونږ پر خودلی دي مونږ چې کمنو صرف نه خو دې ته علم وایو ناو ده علم آلاوه علم آلاوه اصل علم من پر خوزن ده او بل ده امت درد ده امت احساسو اغازت انبیاء و علمو آمن کی دیستا یا رسولی و یا رسول من آل یعقوب چی میراس اخلی زمانا و اخلی زمانا و میراس ده یعقوب و علونا واجال و رب رضی او گرد و دلرا و رب می پسند چاگا ساق وخی اللہ پسندیده او ګرځاو یا زکریا اے زکریا قبول شو دوا یقینا زیر در کوم تا تا په یو لک پانی شنو د یحیا دے نمه د ګرځاو له دل را مخک دنا هم نامه ردانو مخک نو د دې وجه نه چې کم درو د مور شنواله ختم شو قالانو دی وربمی ربمی انی ان یکون لی غلام سرنګ وشمال را لک دا مون ویلو ای تکرار ته خوشحالیږي په کم کیفیت بشي مال را لک او دا خدای زما شاندا او یقینا رسیدلې مزد ګډا ته نه انتها تا نو ورته وی کدال کوم د کشان به یعنی په دغه بډا ته کې ویلا وای وایلې د رب ساج داده ماته آسان او یقینا پیدا کړې می ته مخیر دینا او ته نوې ولم ته خوشیا او ته وینا قال ندوی ورو باندې مقرر کړه زما د پاره ولا ما نخا قال وین خریدار خبر ونه کوي خلکو سره دریش په برابر فقر جالا قومه براوت سکندر د قام نه مینه المحراب د عبادت خانه نه فوها الیهم اشاره وکړه دیتا چې پاکی بیان وې دا الله سبا او بیگا هر ټیم دا الله پاکی بیان وې یعنی چې یحیی ته ماحول د دینداري جوړ شي او د دینداري ماحول کې یحیی سترګي وغړي تاسو ماحول د دینداري جوړ کړئ یا یحیی خذ الكتاب عیسی یحیی علیہ السلام پیدا شو او ای یحیی واخلت کتاب لرا بقوا پکلا کا باندې یعنی عمل پہ کوا او زکوایه بقوت العلم والعمل دا تورات دا غیوم قانونو فاتنا الحکم صبیا اور کلم ودلرا ال حکم د دین پویا په ماشوم والی کې د ابن عباس نو روایت ته چې چا د پینځله سو کالو نمخ کې د بلوغ نمخ کې قران کریم یاد کو بدله په ماشوموالي کې حکم ورکړی شو دیم دې دواته نه او الحکم سبیا د قبیلینا فاته نه او الحکم سبیا اور مې ورکړ مې ودلره چې کم درو د دین پویا په ماشوموالي کې وانا انند د اخلاق او حال ذکر کړي وانا ان ملذنا او نرم زړې زماره طرف نه ډیر نرم زړې و زکات پاک او اخلاق والا اخلاق پاکو وکانه تقیا او دیو پرهیزګارا دا الله حقونه به ادا کول او نیکی کوونکې د مور او پلار سره پیغمبر دی مور او پلار سره نیکی کوي ولم یکن جبارا او نو دې ځانو چې ته انکه نافرمانا الله ته محتاج دی او سلام په دبانې او سلامتی په دبانې پاور چې پیدا کړی شو او پاور چې مریوا ویوما یوبا سوحیا او پاغره چې راپور د وکړې شو جوان دی دا درې غټ انقلابی اوقات دي یو چې دنیا ته باندې راځي دویم چې د دنیا نه ځي او دریم چې بیا آخرت کې پاسي هغه ټول کې الله سلامتی ته محتاج دي په درې وړو عالمونو کې د الله سلامتی ته څه دي محتاج دي واذکر فی الکتاب مریم کچاویل چې مریم لوی ولیه او هغه به متصرف وي کارساز وي نو جواب قرآن کوي او ګور الله ته محتاج درو او یاد کب کتاب کې مریم اذن تبذت من اعلی مکان شرقیہ فاو کې جدا جدا شو د کوروالونه نور خاطه طرف ته جدا شو د غسل په اراده یعنی بالغ شو او ماخواری اراله فتخذت من دونهم حجابا ویني ولا خپل د دینه پردا فارسلنا الی روحنا راو ملے گا دیتا جبریل علیہ السلام روح پل فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سویہ جوړ شو دیتا بنی آدم برابر دیو تاویل انی اعوذ بالرحمن من کا یقینا زپنا غوالم پا مہربان بادشاہ استانا اگر کی تپر ازگارا ان میں وصلیا کو اگر چی دین وصلیا لو وصلیا سرواو رازی خو کل کل بیواوام رازی کل کل بغیر دواورم وصلی رازی دا وصلیا شو اگر کی تپر ازگارا کتزان دو گناہ نا بچکای خو بیام زستان استا غوالم پنا غوالم مطلب کتقی نستانا چه کمدن از پناغوارم نو که حاسی نو بیا خو بیت طریقی اولا پناغوارم بیا خو بیت طریقی لولا غوارم تکا تا سوائی چه نقیز این وصلیا اولا بالجزاوی دیو مانا این یعوذ بالرحمن من کا یقینا از پناغوارم مهربان باشستانا ان کنت تکیا کئیت چه کمدنو د الله نه یریدونکه او کله الله نه یریدونکه خدای ته وګوره او طرف نشنده ول د الله واسطه ورکړه دا الله سی ول ورکړه واسطه دا ما سبق جزاء مقدم نه ده بلکې جزاء محذوف ده ان کنتا تقیا نو لریشه زمانه چې کوم لریشه رخصه پنه شویا ان کنتا تقیا بعیدانی لریشه زمانہ قال چاویلی چې تقی باغ وخت یو سړیو خدا سره خبره ده قال ان جبريل وتوي یقینا زوچیم نو استاد درب دیما انسان نیما فرشتہ یما انا رسول ربک زو استاد درب دیما وای په خوانو امتونو کې با فرشتي چې کمندونو لیدل کېدلې او امونه کانو سره به هم راتلی امونه کانو سره به هم راتلی زمون کې دا عمومي تور بند شو خاص او تکل کلا یو فرشته متشکل کېدی شي فرشته متشکل کېدی شي خدا ډیر خصوصي وي هغه عمومي تور هر نیک تراتل څه شي وي بند شي وي ځکه د نبوت دروازه څه شي ده بند شي ده انما انا رسول ربک یقینا ذا استاد درب دیما پسیر علی گلی قاتن ودریگا نو ویلی دیاغو چلی احبا لکی غلاما زکیا بوسوی قاتن کنا نو ودریگا نو قال ربک رب ستا ویلی دی چلی احبا لکی غلاما زکیا یا ارسلنی لی احبا لکی غلاما زکیا یا سوالی دی یقینا ذا استاد درب دیم پدی خبر استادیم چلی احبا لکی غلاما زکیا او قول دو مرسل قول دو چاوی دو مرسل قول دو رسول قول دو مرسلی دادا اللہ خبر دا این زب کے ظاہری سبب یما بچے دو دو سیزونو نا پیدا کی گی یو دو مور دو نطفینا او بل دو پلار دو نطفینا عیسیٰ علیہ السلام پاگی که دو مور نطفا وا خو دو پلار نطفا نوا دو پلار نطفا اغه روح شو چې جبريل راوړو د دې په گریوان کې پوک کو دا پلار نو ته په ځای اغه روح راغې فنفخنا فيه مر اغه کو دا اغه روح اثرو دا اغه روح چې دا پلار نو ته په ځای اغه راغله دې نو اغه چې کمندونو په وړوکوالي کې خبرې کوي په وړوکوالي کې څه کوي او دا اغه اثرو چې مړی ته چوپو کی نمبر پاسی چې برګی باندې چوپو کی هغه سمشي چې لړون باندې چوپو کی هغه سشي سمشي او دا غی روح اثرو چې پوند از مکه لور کړنو په بار لاړو په بار سشو دا د هغه اثرو لآبلک غلامن زکیا قالت نو ویل انا کون لی غلام سرانګي به شمار را لک او نه بل سیدل په ما باندې بنی آدم نظر سیدل ما ته سړی او نیمه ز کنجرا او بدکارا هغه وته اومدک کا شانتی قال ویل دی رفتا چدا دې ما ته آسان او دې د بارا چوګر دوم دلارام نه خو قدرت د پار د خلکو چې الله رب العزت داسې پیدا کولم کول شي آل عمران کې مونږ ویلو چې یو چې کمندونو قانون دی او بل قدرت دی نو قانون عام دا دی چې مور او پلار نه بچی پیدا کیږي او قدرت بغیر د پلار او الله سکی پیدا کی هدای دا او خو خو چون کی دنیا دار الاسباب دی نو کدل تا دا کارونه ډیر کېدلې بیا با چې کمندنو بدکارو جنکو هغه په ګډه لا سوچ خدای دې خیر کې جوړ مالې به خاوند راکړي آی بیا په ګډه لا سوچ قانون پابند بس کار قدرت الله پر ځنې ځنې ځای کې سکی کار کوي نور کداوي بیا به چې کمندنو ارتا داسې داوي کولی عام خلک د قانون پابند ني والا مې هم صدا غبن لګوم غره پروزه کاله چا ته پوسو کې دا غشتي مار دیو پاسه مینه ده غزویه پاسه داس مینه بیا قرآن خوری و دا چلی واغ چلی وی غجینه قرآن خوری چه ما زاج بدکاری نده کڑی و زما گیره ده غدا مای پاسه وی زیو مای پاسه مای داده کما ده غدا قرآن وی خوری و دا چلی واغ چلی مای پاسه ده خندر جویه والا ما کباقیه آتا لناس و رحمتا مننا بس دکا دے قدرت کھولے نو ټول خلق دے قانون پا بندے و رحمتا مننا او مربانی زمار طرفنا وکانا امر مغضیہ یعنی دے خلقو دے ہدایت ذریعہ بشی و رحمتا مننا او مربانی زمار طرفنا وکانا امر مغضیہ فدی کیو سغن کی بس او دادا فیصلہ مغضیہ شوی چھ دے و بغیر دے پلار نسکی گی پیدا کی گی فاملت ہو نواغست دی دلارا پا گیڑا حمل پا گیڑا آغست دلی دلتا فانتا بزد بی جدا شو سر ددنا زائل ریتا زنگل طرف تلالا زکا چلویا خبر دا مسئلہ خوصو بڑا ندا فا جال مخازو نمجبور اکڑا دیلارا درد لنگانو دبچی دی پیدا که دو درد درد دی علاج زی نخلتی یو تانی دی کجوری تا اندیر پا مجبور اکڑا تلالا بوتلا دیلارا آگے درد علاج زین نخلت آغا تنی ده کجوری تا قالت نوی ویل یا لی تنی میتو قبل آزا ارمان چه ملا بی مخیر دینا بس چه دینا مخیر سوی دا دینی مصیبت دا وجه نا دا دینی مصیبت دا وجه نا چوز پا ما تا خلق بدکار ہوئی کنا دا غی دا وجه نا دا مرگ ارمان کئی دا سا خبر ندا دا سا خبر ندا یا دا دیر سخت تکلیف دا وجه نا کئی دیر سخت تکلیف و درده زی دا سخت تکلیف وی دا غوی مرگ دا وی مرش ما چه دی در نمخ که مرده وی یا لیتنی میتو قبل آزا ارمان چه مرده مخ که دینا او ویز هیرا تیرا بلکل بولی بسری او ویز هیرا تیرا نوازیو کدیتا من تحتی هم نزدی دا دینا خواتر دینا و تا جبریل آوازو کو آقا جال ربو که تحتا کسری هم یقینا غرض ولدا ستارب خواب استا کی نزدی بتا سرا سریا چینا دوبو دوبو چینا دا یا سریا الله غرض ولدا استاد لاند سردار دے دین استاد بچے سو وڑ کے نے دار دین سے کم نو سردار دے واوزی لے کے بیچ دین نخلا او شن ور کا واوزی لے کے او خوز آواز زان پا طرف تنه ده کجوری برار تاوی بتا ده چه کم دنو تازه کجوری تازه تازه کجوری بدر ترار تاوی تفسیرون لیکی چه ده غزه او بنوی نو ده عیسی علیه صلاة و سلام معجزه و کرامت چه یاد ده ولیی بی بی چه ده غزه چی نپیدا شو ده چه کمه کجوره و ده شنده و وچکره سوا ده دی ده وجه نه ده دی عیسی علیه سلام ده پیدایش ده وجه شناشوا او کجوری پا کسر شوی کجوری پا کسر شوی او شوی او پخی شوی پخی شوی چه اللہ دا دوم را کار کهو نخلیتای ولر ارتاولی نیشی او ارتاوی وحوزی لیکی بی جنزی نخلتوی خیلی لکشن ورکوا لکشن ورکوا دیتا وی سبب استعمال ول سی استعمال ول طالب جانا اللہ رب العزت تال توفیق در کهو چې بستر دې راواغسته قران دې راواغسته قران ته کېناستي الله رب العزت دل زو خوب پر خودو توفیق تکو درک قران ته استکړي کېناولي وګونه دل قران طرف ته متوجه کړل اوس دا سم کول شي چې ته دا سسترګي پټه کې چې دا سګي وشي خل قران یې ما دام کول شي خلک قانوني نه شړن باور کاي لک شړن به تاسو کاي ورکای د کون ډیزی اسو کو بویا دا زمنګ استادو د لک مهنت دا یادول لیکل و غیره دا یادول دا ته کمنو غشن نه دا شن دی دا ته کمنو ګوري چې زمنګ علم سره زوغ شته او شوق شته کې نشته دی قاسمی لیکلی دی محاسن التاویل کې وی علم ترا ان الله قال لمریم و هوزی الیک الجزاء یساقط الرطب الله وی مریم طویلو چې شن ورکوا ولو شاء اهن الجزاء من غیر حزت الیها ولكن كل شيء له سبب وی کله الله خو خوینه دا کجور به وتر کته کړه وی خلیلا الله سبحانه و تعالی خوړای خو په دنیا کې د هر یو چیز د پاره او سبب دی ورته وی چې هغه سبب به تکای استعماله هغه به استعماله فکولی و اشربی و کری آئینا نخراوس کاو یخواست ترگیری فایم ما ترین اس علاج دا بدنامائی خوراک و اسکا کارسی و توخل خوچ اصل فکر کم مریم سرون داغی ہوئی فایم ما ترین من البشری کووینی تجکم دنو دبن یادمون یوتن ورطا ہوا چه یقینا ما من لیدا محروبان با چالا روجا بلکل با خبر نکوم نندی چا سرا انسان سره با خبر نکوما آغا وقت دا روجا و آوست نشته دا فاتت بی قوما تحملو نو یعنی دا خبر و نروجا نا چه دا گناه نروجا هر سوایا کانا گناه ما دا گناه خبر مکوا خلکا دا خبر و نروجا پا آغا وقتی وا فاتت بی نراویل دلارا قوم تا چه لباو یا دلارا تحملو چه پلاسو که لباو پلاسو که اسر آغا سری وچت کلو پلاسو که یا لکال فیه کی وی ابن عقیل کی یاد لیتنی کنتو سبی مرزان تحملنی زلفا و حولا اقسام یا لیتنی کنتو سبی مرزان ارمان چیز دا سی معشوم میں چی تیمی روزلے او دی زلفا وین دی لبا ولن سخون بیگو او چی تقل ون فا تدبی نا اکتاو ابتاو چی یو جدہ استعمالی گی کنی استعمالی گی دا غیر شاید دا پاراوڑی چی جدہ ون استعمالی گی و تحملو نزد الفا و حولا اکتا بغیر راجمعون و مکل کلسکی گی استعمالی گی کتغودی بتغودی نی فاتد بی قومها تحملو فاتد بی نمانگیو بیدتی ملگر و زولا ملاقات نتلیو ما پا تالیبائی کی نسو سکول ملگر و خوب بیدتیو آنو زد چه کمدن اللہ رو ما بارا کی وزای کی امامو چه کین استو ناغر اٹاسا چه کمدن باز شورو کو باز شروع کو ماته وي مړه تاسو خو څوک ته غوته غوي او دلته کې نه لوي سي ابراهيم الله سردا څخه خوا کې وي ناغه ګړو غاله کو تخپي نه موږ زمونږ چت ناس چت کې ما قبل خبره دي کړم دي چت نه ذکر دار ته ګوډا کته دي ارته ته قبل خبره ته ما ته نه لوي سي بارا کې کو ته غوته غوټه کې وي ته وای زه ته ما بیا مې ولا مشران نو مونږه سمه قسم په خدای دې مشران وډو کې دل دې یکدم مزا ادب کو ماته چې کندنو خبره کوي بس بس غلې شو چھوڑیو مونږ کو مې دې ګوډې خپې نه کتره کاګم یا اختارون یا قالو یا مریم لکه جیت شین فریا یو مریم یقینا راته کړي یو کارناشنا تا فریا طوفان دارس چل کړي یا اختارون یا لکه دارون غنته دارون علی السلام مشهور په پاک دامنه کې او داغه د دا خاندانوم دام داغه د دا خاندان وکنه بنی اسرائیل یا اختارون یا لکدارون غنته ما کان ابو کیم راستو نو چې کندن بابا استا سړی ناکارا او نو دی امور بدکارا فاشارت اله اغه اشاره وکړه بيدنه تاسو کوی تاسو دوه قالو هغه د دادې په کلام بل کیف انو کلم من کان فی الماضی سبیا سرانگی با خبرو کم انگ داغا چا سرات چھگوی پا غیق کے معشوم عیسیٰ علیہ السلام سر رو چت کم ما تا معشوم وائی انی عبداللہ شورو بیان شورو کم قالا انی عبداللہ دیو اش معشوم خلی بسورا مذکو لے را قالا انی عبداللہ اللہ دیمو جنت کی بوز جنت تبوز اندہ ویڈیو خوبا پی واپس کو قال اني عبد الله ويوال بيزما بندہ الله اتان يل كتاب وجالين نبيا يعني خاص الله بندہ قوم په يهوديان اورادو کو قوم په عيسایانو په دي کیږي يهوديان وي ولد الزنا دي ولد الزنا ده الله خاص بندني او پیغمبر نئی او داغوی عیسایانوی ابن اللہ دے وی ابن اللہ نیم عبداللہ ایمان ابن اللہ نیم سیما آتانی الکتاب راکی بما تا کتاب راکی بما لر کتاب او گردی بما پیغمبر او گردوالی مزو دا خیر او دا برکت والا زگا تبلیغی دین کوم دین رسوم اینا ما کنتو چرد چیم زو او ما تا با حکم قیدمان زو او دا زکاة تر سو پوری چیز جوان دے اما معلوم شو پس دا مرگ مز نکی دا منزون نکی گی آگا چه کم دے شال انبیاء احیاؤن فی قبوریم یسولون دا اغین چه کم دنو صلات دا ند مراد اغین اشتغال و روح چه کم دنو بی ذکر اللہ دے دا دا اغیل خوند ورکی چه اغا روح پی پی اشتغال کیوی او مشغول بی اصل فتاو گورا دا ایلکلی دا ما چی سووی ما دم تو حیا تر سو پوری چیز جوان دیم وبرم بی والدتی آوز چه کمنونی کی کون کم دخلی بی بی سارا ولم یجالنی جبارن شقیا او نیم اگر زول زو زانو چه تا انکی شقیا او سختی کون که دم اخلوق سارا زر چه اکڑن آزارو ما دا لوی صفت تی اللہ دی من کی پیدا کی چه سخت زڑوی او دم اخلوق حق زایا کی دردول کی دردولو والسلام علی او سلامتی یادی په ما باندې پاغر چې زه پیدا شم او پاغر چې زه ومرم او پاغر چې راوچت بکړې شم ژوند دې ذالک عیسی ابن مریم کله چې جعفر رضی الله تعالی عنہ هغه ته کمندونو نجاشی دربار ته راوغوخت مکی و فضلاړو هغه ډیر دغو چې دوی خدل تک چې کمندونو سټیټ جوړی او بادشاہ سره راز بازیو کی او په موږ په مکی حمله وکي راغی لړل بادشاہ له تحفه او تحائف یوړل بادشاہ ته وی چستا کلی ته سخلک راغلی دي او غي زمونږ د مور او پلار د پلار نیک دین نا باغیان دي او غي چې کمندونو مونږ ته واپس کا راوی شړ د خپل کلی نه بادشاہ وی دا څه خونه شم کاوله زم ما مل ته خامخ غي ملمانه راغلی دي هاي بزر او غواړم چې څو وي زبه واورم راوی غختل جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ته وی تاسو د پلان نک دین پر خود ر دینم شرماول نه هغه تا د الله د دین حقیقت وی خسته بیان وکو وی مونږه دا دین پیش کو باچا سب دې کستا سو اشکال شته وینا زئی ازادی زئی بس دا ټیک دین نه ویس نشته زئی دای لاړل سویل ابن عامر ډیر چالاکو هغه وی داس چلو شو من کول سو وشو سو من خود دور تخفیه تا حائف روڑی دی بل رضی دا دیل پادریان چی کمو بیشپ لارد پادری دا غی پاپ سره ملو شو مولا سره اغی تاوی دی عیسیٰ علیہ السلام بارکی ردی نظریه دیر غلط را او باشا دا دینا نده خبر ادی عیسیٰ تا چی کمدن مختاج ہوئی او عیسیٰ تا متاز ہوئی اغی تا کنزل کی وی خواه وی آو بادشاہ تا پاپ لاړو ویلا پرون چې کم کسان راغلو دوی خدا غا شانتی دي هغه ته سش دا سوای ویاو بیت او سراو غړی جعفر رضی الله تعالی عنہ راغو کوه صدراغه لا دربانچی چې کندن ورنه ده کولاو کړي او بهر جعفر رضی الله تعالی عنہ فرمایل الا ان حزب الله هم الحاضرون دا الله تعالی حاضر ده وی جعفر زماز له کرال چې زبا ګول مول خبر وکوم ګول مول خبر وایي صالح السلام بارکې کسوي خبره به ګول مول کوم خو یې لړما به بادشاہ راتوي چې دا تا بار سووي ما واز واورې تا سووي بار وی ما وی چې الا ان حزب الله هم الغازرون وی حبشه جمی ته ترجمانی وکا هغه ته چې کمنو سړی ترجمانی وکړه چې موږ د الله ډلې یو حاضر یو بادشاہ ته تی ساته کنزل کړي بس وچې ته دا وی هما وچ راشه چې سکیږي کیږي با چې څه حقیقت ته غوایا هما چې بادشاہ زب سو واما خو ځې راتلم فریسا بارک یو تازه صورت راغلو راغلو کی اجازه دې زب لګ داغه تلاوت وکم هغه ورته تلاوت کا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په خپل جابر آواز خپل روبی آواز سورت مریم شروع کو چی دیز ایل راغی ذالک عیسی ابن مریم قول الحق اللذی فیه یمترون چی دیز ایل راغی چی وی قتل کنا ویذا سمیعو ما انزل الرسول ترا آیونا هم تفیض من الدم بادشاہ جاڑی قسم جاڑی یو تیلے روچت کو او ویل وی قسم پا اللہ که عیسیٰ دا دینا آپا لدوم رومی لکا دا دچ سو رومی دا دچ سویلی دی عیسیٰ هم دکا دے کم چی دویلی دا نور دا خلق و زیادت تے دا نور دا خلق و زیادت تے خواکی تے کمدنو چی پاپان که مولارو اوی خورلار شروع کو غصہ دی اگر تے کتاسو مرئی او کتاسو چوئی نو حقیقت کم دارے کم چی دووی او غطاوین اذهبوا انتم شؤم في ارضي زي تاسو ما په ملک کې ازادي تاسو سوکوم څه نشي ویلې زي وی ازادي هغه چې کمنو نام مراد رالل ذالک عیسی ابن مریم دا د عیسی زوی د مریم وې کړه خبره رښتیا یا اقول قول الحق زکوم خبره رښتیا الذي اغفي يمترون چې په کې شک کوي ندی لائق اللہ لرا چی جوڑ کی زیان لنیاز آولے توبہ توبہ خدے توبہ توبہ سبحانہ پاک تے اللہ لنیاز آولونا کل چوکی و فیصلہ یقینا و یغیت شنوشی بس عیسیٰم پا کنوشو و این اللہ او یقینا عیسیٰ داو مویلو چی یقینا اللہ رب زما و رب ساسو نو صرف عبادتو کی داغا او داد اللہ رسما فاقصر شرک اس کو جا آمد دا شرک پا کده کم جانا آگئی فاقصر فالعذابو نو اختلاف وکړلو تر خپل میانځان ولاکت ته پاردا کسانو چې انکار کړل د حاضرې درځلوینا سخلی دن کې وای دی او سخا وری دن کې وای پاغر نن خو ځان غافل کړل خو پته بولګي پاغر ځبانې چې دی راشما تا خو ظالمان نن په گمراهی صاحب کړي خو یا ورو دی لرا درځ د افسوس نه پاو کې چې فیصله وکړي شي د کار هم او دی په غفلت کړي او دی نن په غفلت کړي او دی ایمان نه راوړي یقینا زبا میراث کولم زمکه ما ته پاتې کی زمکه او سوب چې بدی کړي اما ته واپس کړی شي واذكر فی الكتاب ابراهیم دی ابراهیم عاجزی وګوره څنګه چې کمنو توحید مسله بیانې یا الله ته عاجز دی یاد کب کتاب کې ابراهیم یقینا دیو رښتینه پیغمبر صدیق النبی رښتینه پیغمبر چې د چا زړه د طاقت سیواوی او ګرځیدل کمی نو صدیقی چې د چا ګرځیدل زیاتی نا رسولی صدیق النبی اس قال له بی پاک چې خپل بابا تا و بابا می اولنې بیان د ابراهیم علی السلام عاجزی د معبودان باطلو ته ول عبادت کې دای سيزونو چې نا ویونه ویني او نه فائدہ درکې تعالی معمولی دویم بیان کې دلیل وحی خپل مقام و بابا می یقینا راغله ما تا علم هغه چې تاسو نه راغله نو ته مونږه زما تابعداریو که زما خیم تا تلاره برابر دریم تحذير د وسوسې د شیطان نه دریم بیان و بابا می ممره شیطان تابعداری مکو د شیطان عبادت اطاعت یقینا شیطان د مهربان بادشاہ نه فرمان سالورم تخویف او یرا که په شرک لک شي نو سالورم بیان و بابا می یقینا زیاریګم دا ستابه د سوره وخت کې کړی یقینا زیاریګم چوبره سیګی تا آزاد د طرف د مهربان بادشاہ نشیبا چې کمنه د پاره د شیطان یار قالا د بابا جواب اراغب انت ایت مخړون کې ان الیاتی زما د خدایانو نه ای ابراهیم ما چې کم دم کړی او چوب کړی دی دا غنه تم خړای کما نه نشوی د دې بیان نه خامخا په کانو بولم تعالرا سخت سزا ودرکم دین خامخا بو وجنم تعالرا درین لاشت منک رجم باللسان مشکل اعراب القران کې ابو طالب المکی وی لاج منک لاشت منک خامخا کنزل بو کم تا تا بدر دی بو کم تا تا واجر نی ملیا جدا شه زمانه روغ رمټ بس پایا کې جدا شه یو مان ملیا روغ رمټ یا جدا شه زمانه عمر بر همیشه د پاره بس ابراهیم علیه السلام اتوی توحید نشم پرې خو دے بابا و پرې دم توحید نشم پرې خو دے بابا و پرې دم سلام علیک دریلشت سلام بایکاټ سلام علیک بیا بابا و ما بابا می الله دې بخنه قابل وګرځو ونه استغفر لک ربی زرداج زو بخنه غواړم تعالی د خپل رب نه هغه په ما به حد مهربان دی حفیع مهربان یا عالم پویا اوزو جدا کیگم ستا سنا بایکارٹیو کو بایکارٹ پکائے سنت ابراہیمی دی سنت الانبیاء زو جدا کیگم ستا سنا او دا غسنا چې تاسو را بلی دا اللہ نه علاوہ او زرا بلم صرف او صرف پل رب یقیناً زبان شما په مهربا په بالونو د خپل رب نام مراده یقیني خبره چې نام مراده باندې په هغه کې جزا شته دی نه او دا غسنا چې دی رحمت بندگی کول د الله نه علاوہ انعام د بایکار وهبنا له اسحاق او یاکوب ور میکړه دلارا اسحاق او یاکوب او هر یو ګرځول مې پیغمبر او ور کړی مې دی لارا د خپل مهربان نه قسمه قسم کمالاتو او ګرځول مې واه د دې لپاره چې بده تعریف پوښتا تا واذکر فی کتاب موسی موسی علیہ السلام تذکرہ یاد کب کتاب کی موسی لرا یقینا دی او انا ول شوی خالص کړی شوی او دی پیغمبر نبی یا تاب وونکه طرف د الله نه आवाज میکړو دتا ته طرف د کوت کوی تور برکتی نه یاد خې طرف د موسی نه وقربنا ان ذکر میو دلرا نجیا جرګه کوونکه راز و دراز د پاره رازدار او همنا له اسم رحمتنا اور کړه مې ودرا خپل مهربانه نه روړ دته هارون علی السلام پیغمبر یاد کب کتاب کې اسماعیل عاجزی دی اسماعیل علی السلام یاد کب کتاب کې اسماعیل لرا یقینا به ورشتینه دوا دی او یقینا به را لګل شوی پیغمبر وکانه امر او د به حکم کو خپل بال بچته زمانه او د پاکه او د زکات وکانه اند ربی او د چې کومر پریز درا به مرضی یا پسند یاد کب کتاب کی ادریس علیہ السلام لرا یقینا دیو رشتین پیغمبر او چت کڑو میں ادلرا درجی اوچت دیتا دانا چه اسمان تا اللہ اوچت کڑو دا دروغ دی اول تا وی جنتیانو لجامی گنڈی درزی توب کھیلتا دیتا گارڈر ہوئی خورفانا او مکانا لیا او چت کڑو میں ادلرا درجی اوچت دیتا اجمالی دا طول پیغمبرانو تذکرا طول پیغمبران اللہ تا عجزانو دا دیا کسان چه احسان کرو اللہ بدی باند پیغمبرانو نا دا اولاد دا آدم علیہ السلام نا دا یو سلسلہ دری سلسلی دی پیغمبرانو یو دا آدم نا تر نو علیہ السلام دویم سلسلہ او زنی دا آغا چانا چه سوار کرمیو سر دا نو علیہ السلام نا دا نو علیہ السلام نا تر ابراہیم پوری بلا سلسلہ دریم سلسلہ او زنی دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام و دا یعقوب علیہ السلام نا دا دریم و دا ابراہیم علیہ السلام نا تر نبی علیہ السلام او زنی چه کم دنو حداینا او دا ممن دا آغا چانا دینا چه کلک کرمیو خوخ کرمیو آجزی دا طولو پاوکی چولو سلشی بدهی باندی آیا تونا دا میرو بان بادشا نو پریوزی دی سجده کون کی جڑی دون کی فخالا فانو شرک از کجا آمد دا شرک دا کم زینا راگی فخالا فامن بادم خلفون دا خون بد پیدا کی گی دا مستون شملی فخالا فامن باد خلفون رال الرسط ردین نا آل کشران دا اغا نا آل کشران و کارسو ازا و صلاة بربادی کمون دویم امانا بربادی کدین از صلاة و غمودو از صلاة منز بربادول دین بربادول دین درم ازا و صلاة بربادی کرا بلن دا اللہ صلاة بلنی توی برباد اکڑا بلن دا اللہ اللہ ان را مدد کو خیر اللہ را مدد کو وجہ وطبع و شاوات روان شدن اس پر مذہب پسی پاغی پس روان شو فسو پای القون غیا نظر دا چدی بچ کم دنو ملاو شی غیا دا سزاد گمراہ سرا ارتاو بشی سزاد گمراہ تا یلقونا ملاو بشی جزا الغی مگر چا جی توبہ و صلاح ایمان راوڑا عمل اکنیک نو دا خلق دا نکی کی بجنت تا او زیادتے بونشی بدی بانی معمولی باغون دا میش اللہ تی آغا چلو اسکر دا میرو بان باشا دا خلو بندگانو سر نادی دا انہو یقینا کانوادو ماتیا دا وعد دا اللہ درات لو دا بخام خارا زی دا اسمون فی آلاغوا نا بوری دی بدی کی فضل خبرا مگر سلام ولو امرزکوم اللہ پا مانا دا سیوا دی یعنی دا باوری سلام دانی چگینی سلام لاغوا دا استثناء منقطع ده والا عمر اس کوم فی ابکرتن او دل را روزی دے دیدہ پدی کی بکرتن واشیا سباو بیگا شس کا پڑا ہے جام کا سو کے صبح و شام کا سباو بیگا سباو بیگا سباو بیگا سباو بیگا دا مطلب دانے چ سبا او بیگا مطلب پشمنے بو کی روزی ماتی تل کل جنت اللتی نور اس میں عباد نام کان تقیا دار تے کمن جنت آغا چور کوم تبا نگانو زمانا آغا چاہتا چه غوی زان بچکو انکه در شرک و کفر نام دویم ایسا عجزی دو فرشتو نبی علیہ السلام جبریل ته وی وی مالک لا تزورنا اکثر مما تزورنا مالک لا تزورنا اکثر مما تزورنا ولې ته چې کمن مون خو لا ډیر ډیر ناراضي چې ته لک ډیر راضي نو ډیر مزه کوي کنه نو محبوب د خوانه راته کنه چې ته لک ډیر راضي نو جبریل ورته وی وی كنت اشوق الیک ولكنی عبد مامور زما ځان له دور شوق چې ما ته بکله وی چې محمد خو ته ورشه خو د بار نه زور دینو ولكنی عبد مامور فما نتنزل الا بامر ربک او نه را خوشی کومګه مگر په حکم در رب دی صرف داغدی آغا چوڑان دی زمانگ ندی آج رسو زمانگ ندی فما بین ذالک آج ومیز دی کی دی که زمانی دی که حالی دی مکانی دی عرص چی دی نابس اللہ لردی فما کان رب کنسیا آونه دی رب ستای رون که رب دا اسمانو دی زمانگی و سچی ومیز دی کی دی تفری پدواروی سو چه کلا ملائک آجز انبیاء آجز اولیاء آجز نفابد وصفر لعبادتی صرف او صرف دا اللہ بندگی او کد بلچانا او همیشہ او کلک شف عبادت دا اللہ باندی وصفر اصفبار چه دا عبادت مرتبی دا احسان تو رسی حل تعلم لہو سمیع آیت چه کم دنو پیجن اللہ لرحم نامی چه دا اللہ رب العزت کمالات پا بلچا کشتے چه تا بلچا لہ عبادت کئے چه دا خدای توب کمالات پا بلچا کنشتے عبادت صرف دا چاو کا دریم ایسد صورت او زورن پینکار دا مقاسدو دادی زکن منی او دا غیر اللہ بندگی کئی چه دی چه کم دنو دا قیامت نا انکار کئی او انسان چه کل از من شم فائز براوی اصل شم جوان دے جواب اولا اذکر الانسان آنے دی انسان دا خبره چې یقینا پیدا کړم در رمک کی ولم یکوشی او دے نو فورب بکا اثبات دا قیامت پا قسم فورا بکانو صاف ربی دا قسمی خامخارا غن بکم دی لرام او شیطانانو لراد دی اگر لیڈران مراد دی کائی انسانانی او کپیریانی لیڈران بیاوا حاضر کم دی لرا چاپیر دا جانمنا یتی یا پڑمخ پرات سرکوزی ثم مالان زیاننا بیا براو باسم پارا ڈالا کی چکم یو ددینا دیر سخو تم ایروبان باستان پنا فرمانا ہے کی اگر لیڈر بولا رامخ کم بیا ز پی جنم لنا نو عالمو خامخا پی جنم زو آکستانو لرا هم اولا بیاسی لیا چاگل دیر لائق پدی جانم در دڑو زکی دلو او در سوچی دلو وائم منکم اللہ واردو او نیست ساسو نام اگر در تیری دون که بجانم باندی واردو ها دخولا یا عبورا پس پدی بزین یا با تورکت شی او یا بچه کمدنو پی تیر شی زکر جا پولیسیرات در چا در پاس دی در جانم در پاس دی در پاگی تیری دل دی کان آل عربی که حتم مغزی ها دا پر عبد چه کمدنو فیصله یقینی مضبوط او کلک فیصله مقرر بیا بخلاص کما کسان چه زانی بچ کرده شرکنا او پری وقت ظالمان پدی که پڑ مخبرات و ایزاد تعلیم آیاتونا دا سورنا پی استحزاد مومنانو چه دی مومنانو پوری ٹوکی کی کلا چولو سلشی پدی باندی آیاتونا میں صفا صفا کل بیانو شی وقال الذين وايا كسان انكار کړه فباردا کسانو کی چیمان را للذین فی الذین فباردا کسانو کی چیمان را ورل دی ایو الفریقین خیر مقام کم یو پدوار وړلو کی ډیر بهتر دی په بار د ځای سره او ډیر خستر په بار د مجلس سره ډیر د چا کول دا مجلس د چا کول دی ډنډ د چا کول دا داوی کدی په حق ای نو دی دا څه خوارو لیدی کدی دا الله ر طرف قانون راوړی دوی دا سخوارو لیدي زمونږ ډیره ډنډه مزیدار ده زمونږ چې کمندونو قوت سامان ارس مزیدار دي دې سر څه شي جواب څومره مې اله کړی ما کې دینه پیړونه چا وړي رخي صاحب اسباب په بار باندې وره یا په ظاهر ډول ډال کی ورته وایا زورانه ذکر کوي او دا وایي چې دا مال او دولت د حقانیت نه خندا دا مهلت دی من کان فی الظلالی من کان فی الظلالی آغا سوک چوی پکم رائے کی فل یمدد له الرحمن مدد نو مهلت ورکی دلرا مهربان بادشاہ ورکی دلرا مهربان بادشاہ مهلت خوشوی امر معنی دا خبر دا انشاء پا معنی دا خبر فل یمدد له الرحمن نو مهلت ورکی دلرا مهربان بادشاہ ورکی دلرا مهربان بادشاہ مهلت نو مال و دولت و لزیاد کی حتی تر دې پوری چې وویني دی هغه چې سره لوس کول شي یا عذاب په دنیا کې یا قیامت نظر را چې پوه وشي دی چې کم یو بدتر په درجه کې او کمزور په لخر کې پته به ولګي وسو چې دی قیامت پر از دې خدایان د مدد کول شي او زیات الله کسان لرا چې هدایت مندل له هدایت په دنیا کې دا اجر دی چې الله ول استقامت ربط القلب هدایت ول نور نور سکی او پاتنه کملونا ډیر بهتر دی په نظر اپ دی ثوابن په بدلا اوسو کې ثوابن په بدلا کې وخیر مردا او ډیر بهتر دی په ځای د واپسای کې پانجام کې افرایت الذی زورن ذکر کئ په انکار د اخرت باندې یو صحابی کافر ته پیسې قرض وی ورته وی مال خپل پیسې راک کنه صحابه رضی الله تعالی عنہ هغه ته تاسو غوسم قیامت باندې کنه نو با چې هلته کې خیری در شو نو ما سره به خپ له مالی هلته به د بیا در کوم په دیوالی وړ کار افرایتل الذی کفر بیات نه ته به چې دا نشنا ده اوس په عربو کې مسلمانان دا خبره کوي په عربو کې دلته کوي خو مسلمانان چې وا ته لکه د آخرت را روان دی آخرت کې به بیا ګورو که خیر اوس دا اوس وی دا افرایتل الذی کفر بیات نه آی فکر کړل دی آکستا چنکار کړی د آیتونو زمانه وقاله وای دی لوته ان مال ولدا خام خراب کړی شما ته مال اولاد دی په آخرت کې اطول الغیب آیا دی ولې خبر دی په غیب یا یې ولیدا کړی دا مهربان باچا سره وادا بالکل نه کلا وعده ما ده نشته دا اولنه کلا دی په قران کې 33 زل راغله دی رجع یوم راضی حق یوم راضی مخی که صحیح خبری او کلا ور پس راشی مدار تاکید د پاری حق کیوی چه مخی غلط خبری نو کلا دا غی رد کی نو ردعیوی دا غی معنی کلا دا سنده دا سنده پکار کلا دا سنده دا سنده پکار یقینا لکم سند تاکید یقینا لکم آغش دیوی او زیاتوم دلر دا عذابنا پا زیاتا اولو پاتیکی کی ما تا آغش دیوی وانا رسوهو پاتیکی کی ما تا آغش دیوی ویاتی نفردہ او رازی و ما تا تشتور یکی وازی و تخزو زورن پا شرک او جوڑ کری دی دا اللہ نیلا نور خدایان لیکون لوم ازا چشی چکم دن دی دا پارا مددگار بلکل نا مددگار بولی سایک فرونا بیواتیم زردہ چنکار بو کسی دی دی بادتنا او شیبا پدی بانی الٹا مخالف علم تران نر ارسلنا دا اولی دی چکم دن خدایان نیولی دی او شرکو لکی نو وجہ علم ترائی فکر دینے دیکھڑے چھے اقینان را خوشی کڑی بھی دی شیطانان انا ارسلنا و ارسل اہل عراق و لم یزدہ دا آغا ارسال لے ارسلنا را لگلی بھی دی یعنی مطلب را خوشی کڑی بھی دی شیطانان پا کافرانو باندی اتا اوزوم ازا تیزی دی لرا اور اوچتی دی لرا تیزی دی لرا پرا تیزولو فلا تا جلالیم سلوار مکو پا دی باندی انما نعد لهم عدا يوما يقينا قوم دي رشمير دي ساون شميرم دين ولا شميرم دي قدمون شميرم دوم انما نعد لهم عدا يقينا قوم دي لرتياره وخر روان دي وبشي فاغر تراون کو مشرکا متقيان فرزگاران ال الرحمن مهربان بادشاہ تا ملمانو ولا سوق المجرمين او شر او بشر مجرمان لر جانم تتکی لا یملکون شفاعتا لا رد شفاعت قاریا واسپا نلری دا شفارس مگر داغ چا دا پارا چی نیولیوی چی کمدن محروبان باستا سر لوز وقالو وای دی زورن پا شرک او وای دی نیولی محروبان باستا نیا زولی توبا توبا توبا لکت جئتم شیئن ادا خطرناک خبر دا دا انسان بچه سیر د انسان بچی سیره غوې کنه هغه انسان شکر پد نه د انسان بچی سی نو نعوذ بالله ثم نعوذ بالله چې د الله بچی نه سبي الہ وي کنه سبي الہ وي کنه نو چې الله له بچی راشي نو الہ بشي نو الہ بسوشي لو کان فیهما الہت الا الله لفسدتا دا د لفسدتا تشرید دلته دا شاعرانه مبالغه نه ده دا حقیقت ده چې دا زمکه او اسمان او دا کائنات دیم الہ نه برداشت کی اگر کاغه د الله رب العزت نعوذ بالله زی ولیدی منی برداشت کړی لقد جئتم شيئا ندا یقینا رات لګړی تاسو په یو کار خطرناک باندې قریب د چي اسمان اوچ ویده دی دواجی او اوش لیگی زمکا و تخیر الجبال و عدد او رارتاو شکرون دلی وڑی دا دی وجنا چه دی رام داول الرحمن را بلی محروبان باچالا بچه همایم مغیل الرحمن او ندی لاک محروبان باچالا را چه جوڑ کی نیاز اولی زکا چه ان کل من پی سماواتی ندی طول آغسو چه باسمانو کی زمکی مگر راتون کی دی محروبان باچا تا آبدا لاستلیل غلامان لقد اصاهم یقینا لا گرکڑی دی لرا وعدهم عدا او کڑی دی دشمیر وکلهم آتی یوم القیامت فردا اور یود دینا راتون کدی اللہ راجب اللہ تا پرز قیامت تشتور یکی وادی بشارت یقینا کسان چیمان راوڑ دی او کئی نیک عملونا سیجل لهم الرحمن ودا زرد چوب کردی دی لرا محروبان بادشاہ مینا محبت یو ترخپل میانزا دویم فمیان د زړونو د خلکو کې دریم د الله سره فینما سرنا بلسانک یقینا آسان کړه ترغیب ال قران یقینا آسان کړه مې د قران لپاره بجبستا باندې لته بشره بیل متقینا د دې لپاره چې تذیر ورکې په دې باندې پرهیزګارانو لره او یاره د دې د وجنا یو کوم جګړالو په توحید کې سمره مې علا کړی ور د دنیا سمره مې علا کړی نو کې دې نه پیړای او سداي حال ته سمنو مې نه هدين آیت وینی ددینا یو تن او تسمولا امریک دا یا اور ددی سکش ایسو کم نشتے اس آخر